pianista zaczyna grać. Północ, pusty bar, dzień wolno sączy. Ta piosenka coś przypomina mi. Zagraj jeszcze raz, lecz smutniej trochę. Chcę zostać z nią parę chwil. Piszę mój list w barze pustych marzeń. Na razie będziemy się widywać rzadziej. Wyszło jak wyszło, nie wiem jaka jest przyszłość, lecz muszę zapłacić za to, że myślałem tylko o sobie. Dzisiaj sam zostałem, ale mam nadzieję, że tobie ułoży się wspaniale. Piłem z kumplami, nawet oni sobie poszli. Ginem odurzony, słucham tej melodii. Zostałem samemu, nawet nie chcesz ze mną gadać. Może to przeczytasz, jeśli rozmowa odpada. Noc jest czarna, tylko gin i barman są jeszcze ze mną. Słuchamy od dawna, jak melodia płynie. Z nią odpływa szczęście, zapisuję na kartce to, co zostało we mnie. Pianista w rogu gra, samotny, ciszę. Jeszcze ostatnie słowo, ostatni kieliszek. Północ, pusty bar. Przypomina, jak to się zaczyna. Najpierw szalona radość, potem tragiczny finał. Tak było z nami, życie to nie aksamit. Jak może być lepiej, gdy jesteśmy sami? Jak mogłaś tak mówić, jak mogłem nie słuchać? Melodia przypomina, że jesteś na prośby głucha. Dzisiaj jest na odwrót, ja liczę na powrót. Ale nie chcesz mnie znać, taki jest prawobrót. Więc piję twoje zdrowie, za dużo, za mocno. Piję, by zapomnieć, później muszę się ocknąć. Lecz teraz chcę śpiewać, chcę pić, chcę tańczyć. Będę odważny, jeśli chcesz, żebym walczył. Piję zdrowie tych, co też nie mają szczęścia. Życie znów będzie piękne, jak w poezji wersach. Musimy przez to przejść, musimy przetrwać. To mój ostatni drink, ostatnia kolejka. Północ, pusty bar. Boisz się sparzyć, nigdy się nie ogrzejesz. Tylko jeśli próbujesz, możesz mieć nadzieję. Możesz żyć smutkiem, albo przeżyć smutek. Możesz się pogrążać, lecz jaki będzie skutek? Piję zdrowie tych, którzy nie mają szczęścia. Piję za to, by przestali się zadręczać. Piję za ciebie, za twoją przyszłość. Mogliśmy wszystko, szkoda, że nam nie wyszło.